Հանկարծիկն է եթերում, այսօր մայիսի 15-ն է օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Մայիսի 12-ին Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնի միջնաբերդ թատերախումբը հանդիսատեսին ներկայացրեց Մոխրոտը հեքիաթի բեմադրիչում։ Միջոցառումը տեղի ունեցավ Քարվաճարի մշակույթի տան դահլիճում։ Ներկայացման բեմադրիչը թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Բաբախանյանն է, մասնակցում էին թատերախմբի պատանի դերասանները։ Բեմադրության գունագեղ ձևավորումը, պատանի դերասանների անկաշկանդ խաղն ու հեքիաթի յուրօրինակ բեմադրությունը չեմ ընդունելության արժանացան և մանուկների, և ավակ հանդիսատեսի կողմին։ Ներկայացման ավարտին Քարվաճարի բնակիչներին ողջունեց բեմադրիչ Գևորգ Բաբախանյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց այն ջերմ ընդունելության համար, որ թատերախումբն արժանանում է Քարվաճարում։ Նա նաև շնորհակալություն հայտնեց այն մեկ ամսվա աջակցության համար, որ ինքն ստացել է այստեղ։ Ես մեկ ամիս է Քարվաճարում եմ և պետք է ասեմ, որ մենք մեր պլանը գերակատարեցինք, հանդիսատեսին ներկայացրին երկու ներկայացում և սա նախ և առաջ ի շնորհիվ Քարվաճարի տաղանդավոր երեխաների։ Շնորհակալ եմ այն աջակցության ու լավ վերաբերմունքի համար, որ ստացել եմ Քարվաճարում, ընդգծեց բեմադրիչը։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ թատերախումբը ներկայացրել է նաև 44 աստիճանի վրա դրամայի բեմադրությունը։ Մոխրոտը ներկայացման դերակատարներից Սոնա Վարդանյանը գոհ էր իր ուն խաղընկերների խաղի։ Ես իմ դերում ինձ շատ լավ էի զգում, շատ հարմարավետ, չէի կաշկանդվում ու համոզված եմ, որ լավ եմ խաղացել, նույնը նաև կարող եմ ընկերներից մասին ասել։ Ընկեր Գևորգը կարողացավ յուրաքանչյուրից մեջ եղած շնորհքը բացահայտել ու բոլորիս համար ճիշտ դերեր ընտրեց, ընդգծեց պատանի դերասանը։ Մեկ ամիս Քարվաճարում աշխատելուց և երկու ներկայացում պատրաստելուց հետո բեմադրիչն արդեն վերադարձել է Երևան։ Յուրաքանչյուր երեխա այստեղ մի գույն ունի ու մեկ ամսից հետո ես ինձ հետ տանում եմ իմ հիշողության կտավը, որը շատ վառ գույներով է պատկերված։ Այս կտավն ինձ մեկ տարի կջերմացնի, չէր իմ հաջորդ այցելությունը, ընդգծեց բեմադրիչը հրաժեշտի միջոցառման ժամանակ։ Խումբը նոր պատրաստած ներկայացումներն ամռան ամիսների ընթացքում կներկայացնի Արցախի տարբեր շրջաններում, ելույթներ կլինեն Հայաստանի Հանրապետության մի քանի քաղաքներում ու գյուղերում։ Նշենք, որ Քարվաճարի միջնաբերդ թատերախումբը հիմնադրվել է 2016 թվականի մարտ ամսին։ Թատերախումբը Հովհաննես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությամբ ելույթ է ունեցել Քարվաճարում, Դադիվանքում, Ստեփանակերտում, Քարվաճարի Էն Զորամասում, մասնակցել է Երևանում անցկացվող ամենամյա նռան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոն։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Երկնքից տափվում են լուր, և մաքրում հետքերը, որ տարել են քեզ հեռու։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:48 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 30-րդ մասը։ Թերթելով Չարենցի թղթերը։ Ես նորից քեզ հետ եմ, ուսուցիչ։ Ինձ դարն բախտ վիճակվեց թերթելու քո թղթերը եւ գրելու նրանց մասին։ Հիշում ես, մի անգամ դու հատուկ հանձնարարությամբ ինձ ուղարկեցիր գրական թանգարան Տերյանի թղթերը նայելու եւ անտիպներ գտնելու համար։ Տես, նույն գործի վրա եմ ես հիմա, բայց ուրիշ ժամանակներ էին այն ժամանակ։ Դու ապրում էիր, ես երիտասարդ, իսկ հիմա Քո շատ սիրած եւ երկաս դստեր Արփիկին է պատկանում շականակագույն այս թղթապանակը։ Այստեղ կան վերծանված տողերի ձեռագիր եւ մեքենագիր թղթեր, աշակերտական տետրեր, ապա Կոմիտասը, անելիքների ցուցակ, ցուցակ տանջող երևույթների, անավարտ ու ավարտ բանաստեղծություններ, տարբերակներ, մակագրություններ, լուսանկարներ։ Վերծանումները խառն են, մի նոր վերծանումի կարոտ։ Թղթեր կան պղտոր ջրի մեջ ընկած եւ համված աշնան տերևի նման, թղթեր, որոնք չորացված են քշրվելու աստիճան, ինչպես եղել են եգիպտական փարավոն Թութայխամոնի իրերը։ Ինչ խոսք, մեր օրերի մեծ քիմիան կփրկի քո թղթերը, ուսուցիչ կդարձնի վերծանելի, ըմբռնելի։ Մի անհանգստանա։ Քիմիան կկարդա քո բոլոր խոհերն ու մտահուզումները։ Անհատի պաշտամունքի ամենադաժան շրջանը։ Այդ շրջանը դու ապրեցիր ահա այս ոչ լրիվ թղթերով, որոնք ընգրկում են 1934-ից 1937 թվականները։ Խորին անոտ գիշեր է տիրում այս սպիտակ թերթիկների վրա, որոնք երբեմն փերեկտվում են կայծակի զիգզակներով։ Դու զինվեցիր լավատեսությամբ, աշունն անգամ դու երգեցիր որպես զինվոր եւ ղեկավար, որը բերեց իմաստության երգեր եւ ոչ թե մուժումը ու անկումի գուժում։ Ավաղ մուժ եղավ ու մահ ու անկումի գուժում։ Որն էր ամենից սարսափելին այդ սև իրադարձություններում։ Այդ մասին ահա քո տողերը գրված քեզ հատուկ խորատեսությամբ։ Չկա ավելի ամեհի պատիժ, քան այն, երբ մարդուն դատապարտում են իբրև դավանողի մի գաղափարի դեմ, որը հենց նրա միակ սրբազան եւ նրա կյանքի միակ գործն ու իմաստը կազմող գաղափարն է, եւ չկա ոչ մի միջոց այդ հասարակ լույսի պես պարզ ճշմարտությունն ապացուցելու։ Դուրսը նստած որքան ճիշտ է զգուշակել, թե հիրավի ինչ է կատարվում դաժան ներսում, ստալինյան գործերի արյունոտ գործարանում, որը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ բարոյական եւ ֆիզիկական սպանդանոց։ Ու դեռ, քանզի չկա տանջանք ավելի մեծ եւ պատիժ սև, քան դատել մարդուն նրա ողջ կյանքի միակ գործին դավաճան լինելու համար։ Եվ չկա ոչ մի միջոց ցույց տալու, համոզելու, որ այդպես չէ, որ հենց այդ նույն մեղքի օբյեկտն է քո միակ սրբությունը։ Դու ես ընդգծել, ու դեռ, եթե այդպես գնա, դեռ ով գիտե, թե ինչ թիարաններ հասնես։ Այդպես չեղավ սակայն։ Դու հանգար առաջին իսկ թիարանում։ Եվ միջդեռ Ստալինյան ազատանին ցնցությամբ էր դիմավորում յուրաքանչյուր ձերբակալություն ու մահ, դու պայծառ տողերով ողբացիր նահատակների մահն ու կորուստը։ Դեռ տարիներ կապրես իբրև մասունք թաքուն կամ մի անցած հերո Նաիրյան միֆ։ Այսպես երգեցիր դու եղերամահ Աղասի Խանջյանին ու երգեցիր դերբակունցին, պայծառ նահատակ, մինչև հասար ու հավասարվեցիր նրանց։ Ու բոլոր էջերում, թղթիկներում երևում է քո ազնիվ, քո տառապած դեմքը, նետահար գրական թզուկներից, որոնք գրական հասակը քո պատվանդանի բարձրությանը անգամ չհասավ։ Որքան ճիգ, որքան ջանք ու ժամանակ ես վատնել դու, ապացուցելու համար, որ դու այն ես, ինչ կաս, եւ ոչ թե այն, ինչ քո հակառակորդներն են ասել քո մասին։ Որքան մեծ ես դու եւ բյուրեղյա քո ոգևորումների մեջ։ Եվ այդ մենք տեսնում ենք հիմա, 25 տարվա, այսինքն 40 տարի հեռավորությունից, պարզ ու անզեն աչքերով, հիմա երբ դու բրոնզ ես և անմահություն, փողոց ես և դուբրոց, երբ ես անմահ ու արվեստ։ Հազար 1937 թվականի մարտի 28-ին, այսինքն իր մահվանից 8 ամիս առաջ նա գորում է. «Զվարթ գիտություն, իմ 40-ամյա տարեդարձի օրը»։ Այսօր լրանում է նաև իմ գրական գործնեության 25 տարին։ Եվ ահա այսպես 25 տարի ստեղծագործական աշխատանքով հայրենի ոգեկան հերկը հերկելուց հետո տոնում եմ իմ կրկնակի հոբելյանը։ Մենակ ու հալածական պոետ աքսորիալ սեփական հայրենիքում հերկի եզերքին հայրենական երգի Ամայացած դաժանագույն երանդով սեփական նախարարների և պետերի, հայրենի երկակիցների դեր մնացած մի քանի խեղճերի հախուրն ցնծության ներքո։ Կար այդ հախուրն ցնծությունը և կային հախուրն ցնծացողները։ Ինչ անեմ ես։ Գրում են այն ժամանակ։ Ինքնասպանություն գործեմ։ Բայց այդ ու՞մ է հարկավոր, բացի դասակարգային ճշնամիներից։ Ինչպես վարվեմ ես։ Ինձ կենթանի հաշվեմ թաղված, մորմոքելով Բողոքելով իր շուրջ ստեղծված խեղճիճ մտնոլորտի դեմ, նա բարձրացնում է իր ձայնը անհատի պաշտամունքի չարագործությունների նկատմամբ։ Հնչում է էպոխային բանաստեղծի ազնիվ և քաղաքացիական հուշկու ձայնը։ Նստած է այսօր Երկրին Աերյան, երգեհոնն ամբողջ, ներքնահարկում փակ, անբաստանությամբ հոսում դժնդակ։ Չէր կարող երկար հնչել այս առնական, ազնիվ ձայնը Ստալինյան դաժան 1937 թվականի սահմռկեցուցիչ մթնոլորտում եւ ահա նույն թվականին հուլիսյան շոկ մի օրն անդդվում է անբաստանության փոսը, բայց նախորապես համոզված էր, որ ամենակարող ժամանակը հաշվի կնստի բռնության ասպետների հետ, ինքը կբարձրանա հայ ժողովրդի սրտի պատվանդանին։ Այդպես էլ եղավ։ Այժմ այդ ամենը մի ծանր երազ է, մղձավանջ։ Օդը մաքրվում է և ավելի պիտի մաքրվի, որովհետև ուժի մեջ են մտել Լենինյան նորմաները։ Թող չվախենա Եվտուշենկոն, չի աշխատի նրա հեռախոսը, և հաղթանակը ինչպես միշտ պատկանում է Լենինին ու Լենինիզմին։ Դեղի մի թղթապանակ, խոսող, աղաղակող, հաճախ շշնջացող, անգամ լրող թերթիկներով։ Ուր է մեծ բանաստեղծի մեծ արխիվը։ Այն բաժան-բաժան գտնվում է զանազան մասնավոր մարդկանց մոտ, որոնք անհայտ չեն, անծանոթ անուններ չեն։ Նրանցից մեկը վաճառել, թե ուզում է վաճառել Չարենցի թղթերը գրականության և արվեստի թանգարանին։ Դա կլինի մեծ խայտառակություն։ Չարենցի թղթերը պետք է հանձնվեն պետությանը, ու մոտ էլ դրան գտնվելիս լինեն, ինչ ձևով էլ ձեռք բերված լինեն։ Նրանք պիտի զարդարեն Չարենցի տուն թանգարանը, որի բացումը հեռու չէ։ 25 տարի առաջ հերացար դու կյանքից ուսուցիչ, բայց մեր կյանքը, մեր գրական կյանքը, բանաստեղծական կյանքը լեցուն է քեզնով։ Դու այնտեղ ես, որտեղ մի լավ բանաստեղծություն է գրվում, դու ժպտում ես, երբ մի լավ գիրք է լույս տեսնում։ Եվ այսօրվա մեր բանաստեղծների առաջատար և քանքարավոր ջոկատը ընդունում է քեզ, ինչպես զգարնանային ծաղիկների լուսաբացի ցողը։ Մենք քեզնով հպարտ ենք և աշխատում ու ստեղծագործում ենք այնպես, որ դու միշտ ժպտաս ուսուցիչ, ընկեր և բարեկամ լավի, ազնիվի առաջավորի։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 15-ն է, օրը 2-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ընտանիքի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Իլիա Մեչնիկովը, ռուս-ֆրանսիացի կենսաբան, Նոբելյա մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Պիեր Կյուրին, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Մարիա Մոնիչելին, իտալացի կինոռեժիսոր, Երջանիկ Արաքելյանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ, Վարդգես Բաբայանը, հայ բանաստեղծ թարգմանիչ լրագրող, Մադլեն Օլբրայթը, ամերիկացի քաղաքական գործիչ, Աշոտ Ղազարյանը, կատագերգական ժանրի հայ դերասան, Ֆրենկ Վիլչ հռչակը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակագիր Մայք Օլդֆիլդը, անգլացի կոմպոզիտոր Ռուբեն Դիշդիշյանը, ռուսաստանցի հայտնի կինոպրոդյուսեր։